Neml suresi 93 ayet olup Mekke döneminde inmiştir. İsmini 18. ayetinde geçen ve karıncalar vadisi anlamına gelen Nem kelimesinden almıştır. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Tâsîn. Tilke âyâtul Kur'ân ve kitâbin mubîn. Tâsîn. Şunlar Kur'an'ın ve gerçekleri açıklayan kitabın ayetleridir. Huden ve büşrâ lil mü'minîn. Mü'minler için hidayet, rehber ve müjdedir. اَلَّذ۪ينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. O mü'minler ki, namazı hakkıyla ifa eder, zekatı verir ve ahirete kesin olarak iman ederler. اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ اَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ. Biz ahirete iman etmeyenlere yaptıkları işleri süsledik. O yüzden onlar körelmiş bir vaziyette bocalar dururlar. اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ. Onlara çetin bir azap vardır. Ahirette ise en çok ziyana uğrayacak olanlar da onlardır. وَإِنَّكَ لَتُلَقَّ الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ. Fakat sana gelince ey Resulüm, hiç şüphe yok ki Kur'an sana her işi hikmet dolu olan, her şeyi mükemmel olarak bilen Allah tarafından verilmektedir. اِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ اِنَّسْتُ نَارًا سَآتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ اَوْ آتِيكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ. Nitekim Resullerden olan Musa da çölde geceliğin yol alırken ailesine durun demişti. Uzaktan bir ateş gördüm. Oraya gideyim, belki oradan yol hakkında bir bilgi alır, yahut hiç değilse bir ateş koru getirir de ısınmanızı sağlarım. فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Oraya varır varmaz birden şöyle nida edildi. Ateş mahallinde ve çevresinde bulunan kimselere feyiz ve bereket verildi. Âlemlerin Rabbi olan Allah yüceler yücesidir. Bütün noksanlardan münezzehtir. Ya Musa innehu enallahul azizul hakim. Dinle Musa, ben her şeye kadir, mutlak galip, her işi hikmetle dolu olan gerçek ilahım. وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ. يَا مُوسَى لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ. Şimdi asanı yere bırak. Bırakıp da onun çevikçe hareket eden bir yılana dönüştüğünü görünce derhal kaçtı. Bir kere olsun dönüp arkasına bile bakmadı. Korkma Musa, çünkü benim huzurumda elçiler korkmazlar buyurdu. İlla men zalama thumma beddele husnen ba'de su' fe inni gafurur rahim. Benden korkanlar zulüm ve günah işleyenlerdir. Fakat onlar da o fenalıktan sonra güzel işler yaparlarsa, onlara karşı da ben çok affedici, geniş merhamet ve ihsan sahibi olarak muamele ederim. وَاَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي تِسْعِ آيَاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ Haydi, elini koynuna sok. Şimdi çıkar. İşte kusursuz, pırıl pırıl ışık saçıyor. Böylece Firavun'a ve onun halkına göstereceğin 9 mucizeye bu da dahil olsun. Hakikaten onlar yoldan tam çıkmış bir güruhtur. فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ Mucize ve belgelerimiz bütün aydınlığıyla apaçık olarak onlara geldiğinde bu besbelli bir büyü dediler. وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ Vicdanları onların doğruluğuna şahitlik ettiği halde, sırf kibir ve haksızlık sahikiyle onları inkâr ettiler. İşte bak da fesatçıların, bozguncuların akıbetlerinin nasıl olduğunu gör. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ Biz Davud'a ve Süleyman'a ilim verdik. Onlar da bizi mümin kullarının çoğuna üstün kılan Allah'a hamdolsun dediler. وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوْتِيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُب۪ينَ Süleyman Davud'a varis oldu ve ey insanlar, bize kuşların dili öğretildi. Ve daha her şeyden bolca nasip verildi. Gerçekten bunlar aşikar lütuflardır, dedi. وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ Günün birinde Süleyman'ın cinlerden, insanlardan ve kuşlardan oluşan orduları toplanmış olup, hepsi birlikte düzenli olarak kendisi tarafından sevk ediliyordu. Hatta idâ etû alâ vâdin nemli qâlet nemletun yâ eyyuhen neml qâlet nemletun yâ eyyuhen neml udhulû mesâkinekum lâ yahtimennekum Süleymân لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ Derken, karınca vadisine geldiklerinde, onları gören bir karınca, ey karıncalar, haydin yuvalarınıza girin. Süleyman ve orduları, sizi fark etmeyerek ezip çiğnemesinler, diye seslendi. فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيْ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ Onun sesini işiten Süleyman tebessüm ederek, "Ya Rabbi," dedi. "Beni nefsime öyle hakim kıl ki, gerek bana, gerek ebeveynime ihsan ettiğin nimetlere şükredeyim. Seni razı edecek güzel ve makbul işler yapabileyim. Bir de lütfedip, beni hayırlı kulların arasına dahil eyle." وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ Bir de kuşları teftiş etti de, "Hüthütü neden göremiyorum, yoksa kayıplara mı karıştı?" dedi. لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا اَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ اَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُّب۪ينٍ Kuvvetli ve geçerli bir mazeret ortaya koymadığı takdirde, onu şiddetli bir şekilde cezalandıracağım yahut boynunu keseceğim. فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ Derken çok geçmeden Hüthüt geldi. Ben dedi, senin bilmediğin bir şeyi öğrendim. Ve sana Sebe'den önemli ve kesin bir haber getirdim. İnni vecettu imra'atan temlikuhum ve utiyet min kulli şey'in ve leha arşun azim. Sebe halkını bir kadın hükümdarın yönettiğini gördüm. Kendisine her türlü imkan verilmiş. Onun güçlü bir yönetimi olduğu gibi pek büyük bir tahtı da var. وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ Ne var ki onun da halkının da Allah'ı bırakıp güneşe ibadet ettiklerini gördüm. Anlaşılan şeytan yaptıkları bu kötü işleri kendilerine güzel göstermiş ve onları yoldan çıkarmış. Bu yüzden de hak yolu bulamıyorlar. Ellâ yescudû lillâhi'llezî yuhricul khabâ fi's-semâvâti ve'l-ard ve ya'lemu mâ tuhfûne ve mâ tu'linûn. Oysa göklerde ve yerde gizli olan her şeyi açığa çıkaran, sizin gizlediklerinizi de, açıkladıklarınızı da bilen Allah'a secde ve ibadet etmeleri gerekmez mi? Allahu la ilahe illa huve rabbul arşil azim. Halbuki O, en geniş hükümranlığın ve O, en büyük arşın Rabbi olan Allah'tan başka ilah yoktur. قَالَ سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ Bakalım dedi Süleyman, doğru mu söyledin, yoksa yalancının teki misin, bunu anlayacağız. اِذْهَبْ بِكِتَابِي هَذَا فَأَلْقِهْ اِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانْظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ Sen şimdi şu mektubumu götür, bırak onların yanına. Sonra onlardan biraz uzaklaş ve ne yapacaklarını gözle. قَالَتْ يَا اَيُّهَا الْمَلَأُ اِنِّي اُلْقِيَ اِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ Kraliçe, değerli danışmanlarım, bana çok önemli bir mektup gönderildi. اِنَّهُ مِنْ سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم Mektup Süleyman'dandır ve Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla diye başlayıp Alla ta'lu alayya ve'tuni muslimin Bana karşı kibirlenmeyin. İtaat ve teslimiyet göstererek yanıma gelin. diye devam etmektedir. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. Değerli danışmanlarım, bu mesele hakkında görüşlerinizi istiyorum. Peki bildiğiniz gibi sizi çağırmadan, size danışmadan hiçbir meseleyi hükme bağlamam. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. Onlar, biz güçlü kuvvetliyiz, savaşçı milletiz. Ama yetki sizindir. Değerlendirip münasip gördüğünüz emri verin, dediler. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. Doğrusu dedi kraliçe, hükümdarlar bir ülkeye girince oranın düzenini alt üst eder, halkının eşrafını da sefil ve zelil ederler. Evet, İstilacılar hep böyle yaparlar. وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ Bunun içinde ki ben şimdi onlara bir hediye gönderip, elçilerimin ne gibi bir cevap getireceklerini bekleyeceğim. فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ Elçi Süleyman'a gelince, o elçiye, siz bana mal ile yardım mı etmek istiyorsunuz? Oysa Allah'ın bana verdiği nimetler sizin verdiğinizden daha hayırlıdır. Ama siz hediyenizle böbürlenirsiniz dedi. اِرْجِعْ اِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا اَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ Sen dön ve onlara de ki, biz onların üzerine karşı koyamayacakları ordularla yürüyeceğiz. Onları yurtlarından mağlup ve zelil olarak çıkaracağız. قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ Daha sonra Süleyman, onların itaatlerini bildirmek üzere huzuruna geleceklerini öğrenince, yanındaki danışmanlarına, ''Değerli danışmanlarım, onların itaat içinde huzuruma gelmelerinden önce, içinizden, kim onun tahtını bana getirebilir? Dedi. قال عفريتٌ من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. Cinlerden mağrur ve iddiacı bir ifrit, ben dedi, sen makamından kalkmadan onu sana getiririm. Benim onu taşımaya gücüm yeter. Hem de zayi etmeden, güvenilir tarzda getirecek emin bir kimseyim. قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ Aman nezdinde kitaptan ilim olan bir zat da, ben sen gözünü açıp kapamadan onu getirebilirim, der demez, Süleyman, kraliçenin tahtının yanı başında durduğunu görünce, bu Rabbimin lütuflarındandır. Bu, şükür mü edeceğim, yoksa nankörlerden mi olacağım diye, beni sınamak içindir. Şükreden sadece, kendi lehine olarak şükreder. Nankörlük eden ise, bilmelidir ki, Rabbim onun şükründen müstagnidir. Şükrüne ihtiyacı yoktur. İhsan ve keremi boldur. قَالَ نَكِّرُوا لَهَا عَرْشَهَا نَنْظُرْ أَتَهْتَد۪ي اَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذ۪ينَ لَا يَهْتَدُونَ Devamla dedi ki, şimdi kraliçenin tahtının şeklini değiştirin. Bakalım onu tanıyacak mı, tanımayacak mı? فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ أَهَاكَذَا عَرْشُكْ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ Süleyman'ın huzuruna girince ona, senin tahtında böyle midir diye soruldu. Sanki o, dedi. Zaten bize daha önce ilim nasip edildi. Onun için de biz teslimiyet gösterenlerden olduk. وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ Öteden beri Allah'tan başka taptığı putlar tevhid dinine girmesini engellemişti. Çünkü o kâfir bir millete mensup idi. قِيلَ لَهَا ادْخُلِ الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُمَرَّدٌ مِّنْ قَوَارِيرٍ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Kraliçeye, buyurun saraya girin denildi. Sarayın eyvanını görünce, zemininde engin ve durusu olduğunu zannedip, eteğini yukarı çekti. Süleyman, bu sırçadan yapılmış, şeffaf bir saraydır. Kraliçe, ya Rabbi dedi, ben senden başkasına ibadet etmekle kendime zulmetmişim. Şimdi ise Süleyman'la birlikte alemlerin Rabbine teslim oluyorum. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ Bir vakit biz Semud halkına da yalnız Allah'a ibadet edin diye çağrıda bulunmak için kardeşleri Salih'i gönderdik. Çok geçmeden onlar birbiriyle çekişen iki bölük oluverdiler. قَالَ يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Ey halkım, dedi. İyiliği bırakıp da neden kötülüğün çarçabuk gelmesini istiyorsunuz? Niçin merhametine nail olmak ümidiyle Allah'tan af dilemiyorsunuz? قَالُوا اطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَنْ مَعَكَ قَالَ طَائِرُكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ Biz dediler, senin ve sana bağlı olanların yüzünden uğursuzluğa uğradık. Salih, uğursuzluk dediğiniz şey Allah katında takdir edilmiştir. Doğrusu siz imtihana tutulan bir toplumsunuz, diye cevap verdi. وَكَانَ فِي الْمَد۪ينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ Şehirde 9 çete vardı ki, bunlar ülkede hep bozgunculuk çıkarır, iyileştirme ve düzeltme adına hiçbir şey yapmazlardı. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. Allah'a yemin ederek aralarında şöyle anlaştılar. Geceliğin ona ve yakınlarına baskın yapıp hepsini öldürür, sonra da sahip çıkan akrabalarına yakınlarının öldürülmesi esnasında orada bulunmadığımızı bildirir ve biz gerçekten doğru söylüyoruz deriz. وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ Onlar bir tuzak kurdular. Ama tuzaklarına karşı biz de tuzak kurduk. Kendileri farkında olmadan onların tuzaklarını bozduk. Onların planlarını alt üst ettik. فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ Bak, işte onların tuzaklarının akıbeti nasıl oldu. Biz onları da, kendilerine uyan toplumlarını da imha ettik. فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ İşte onların zulümleri sebebiyle ıssız kalmış, çökmüş evleri. Elbette bunda bilen ve anlayan kimseler için ibret vardır. وَاَنْجَيْنَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ İman edip Allah'a karşı gelmekten sakınanları ise kurtardık. وَلُوطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَاَنْتُمْ تُبْصِرُونَ Lut'u da halkına Resul olarak gönderdik. O da onlara dedi ki, siz göz göre göre pek çirkin ve hayasız bir iş yapıyorsunuz ha. اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ Siz kadınları bırakıp şehvetle erkeklere mi yaklaşıyorsunuz? Siz gerçekten ne cahil bir güruhsunuz öyle. فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ اِلَّا أَنْ قَالُوا اَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ اِنَّهُمْ اُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ Halkının buna karşı verdiği cevap sadece, Lut'u ve etrafındakileri şehrinizden kovun. Çünkü onlar çok temiz insanlar. Yanımızda kirlenmesinler demekten ibaret oldu. فَاَنْجَيْنَاهُ وَاَهْلَهُ اِلَّا اَمْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ Biz onu, ailesini ve beraberinde olanları kurtardık. Yalnız eşinin geride kalıp azaba uğrayanlardan olmasını takdir etmiştik. وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ Üzerlerine öyle berbat bir yağmur indirdik ki, uyarılıp da aldırmayanların maruz kaldıkları o yağmur ne fena bir yağmurdu. قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى اللّٰهُ خَيْرٌ اَمَّا يُشْرِكُونَ De ki, hamd olsun Allah'a, selam olsun seçtiği kullarına. Allah mı hayırlı, yoksa ona ortak saydıkları şeyler mi? أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً

Fakat ahiretin varlığına dair bilgiler kendilerine resulleri vasıtasıyla ulaşmaktadır. Doğrusu onlar bundan şüphe içindedirler. Hayır, hayır. Onlar ahiretten yana kördürler. وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَاِذَا كُنَّا تُرَابًا وَآبَاؤُنَا اَاِنَّا لَمُخْرَجُونَ Bunun içindir ki kafirler, sahi dediler. Biz de babalarımız da ölüp toz toprak olduktan sonra biz mi diriltilip kabirden çıkarılacağız? لَقَدْ وُعِدْنَا هَذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ Bize de, daha önce babalarımıza da bu dirilme vaat edilip durdu. Bu, önceki insanların masallarından başka bir şey değildir. قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ De ki, hele dünyayı bir dolaşın da, suçlu kafirlerin akıbetleri nasıl olmuş görün. وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ Sen, onlardan ötürü sakın üzülme ve onların kuracakları tuzaklardan dolayı asla tasalanma. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ İddianızda doğru iseniz, bu vaat ne zaman gerçekleşecek derler. قُلْ عَسَىٰ اَنْ يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذ۪ي تَسْتَعْجِلُونَ De ki, aceleyle istediğiniz o azabın bir kısmı, belki de ensenize binmek üzeredir. وَاِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَاكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ Doğrusu senin Rabbin, insanlara karşı büyük lütuf sahibidir. Fakat insanların çoğu, ona şükretmezler. وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ Rabbin, onların gerek sinelerinin sakladığı, gerek açığa vurdukları her şeyi tamamen bilmektedir. وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ Gökte ve yerde gizli hiçbir şey yoktur ki, apaçık bir kitapta yer almasın. اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ اَكْثَرَ الَّذ۪ي هُمْ ف۪يهِ يَخْتَلِفُونَ Bilesiniz ki bu Kur'an, Süleyman'ın bu kıssası gibi, hakkında ihtilafa düştükleri şeylerin pek çoğunu İsrail oğullarına anlatmaktadır. وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ Hem Kur'an, müminler için hidayet rehberidir, rahmettir. إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ Senin Rabbin, onların arasında hikmet ve adaletiyle hükmedecektir. Gerçekten O, aziz ve alimdir, mutlak galiptir, her şeyi hakkıyla bilir. فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ اِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُب۪ينَ O halde yalnız Allah'a güven. Çünkü tuttuğun yol, gerçekliği meydanda olan hak yoludur. اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ اِذَا وَلَّوْ مُدْبِرِينَ Şunu bil ki sen, ne ölülere sesini duyurabilirsin,